A gajeren labari na yau kuma zan sabarbado muku wani labari ne akan wani mahaukaci wanda ya kasance dalibi ne a wata makarantar mahaukata. Wata rana kuwa sai ya sankamo wani littafi ya daba sa a ƙasa ya damƙi abin rubutu. Sai sabarbado rubutu yake a cikin littafin nan ba ƙauƙautawa. Ashe a daidai wannan lokaci malamin sa yana hankalce da shi. Nan kuwa malamin ya sakalo daga gefen sa sai ya ce masa, a'a me kake yi ne haka? Da sauri sai wannan mahaukaci ya dago kan ya kalli malamin, yayi masa hurkin da idanu, sannan sai ya ce, wani labari ne nake rubutawa. Cikin farin ciki sai wannan malami ya ce, ah, masha Allah, alhamdulillahi, ga dukkan alamu ka fara samun lafiya, domin wannan alama ce ta cewa hankali yana shirye-shirye tarewa a cikin kwanyarka. Gaskiya zan yi matukar so na karanta wannan labari naka, kamar shafuka nawa kai nasarar rubutawa. Nan take malamin ya sa hannu ya karɓi littafin, sannan ya fara budawa domin ya ga shafuka nawa na labari shi wannan mahaukaci ya rubuta. Ga har shafuka 48, kaya ma gaskiya ka burge ni, na yi matuƙar jin daɗi. Daga nan sai malamin ya buɗo shafi na farko, sai ya ga mahaukacin ya rubuta, sarki ya fito daga gida zai je fadarsa tare da fadawansa. Malamin yana karanta iyanan a ransa sai ya ce, bari kuma in duba shafin ƙarshe in ga yadda ya ƙare labarin. Nan take sai ya buɗe zuwa shafin ƙarshe, sai ya ga ya rubuta, sarki da fadawansa sun isa fada. Nan take sai malami ya koma zuwa shafi na biyu, sai ya ga an rubuta, tukudum tukudum tukudum tukudum tukudum. Yi masa ya buɗo shafi na gaba, nan ma dai ya ga tukudum tukudum tukudum tukudum. Haka ya ta gani har zuwa shafi na 47. A nan 48 ne aka rubuta, sarki ya isa fada. Sai malamin ya tambayi mahaukaci, ni fa ban gane ba me tukudub tukudub yake nufi. Nan take sai mahaukacin ya sabarbade da dariya, sai kuma ya ce, malam kenan ai sautin su kwanta wakin su ne kafin su isa fada. La, ina batun sauki a nan. Kenan shafin farko da na ƙarshe ne kawai labarin, shafukan tsakani kuma su kwanta dawaki ne kawai a cikin su. To Allah shi kyauta, mun samu gudunmuwar wannan labari ne daga Al-Amin makama Amjiz. Mun gode sosai sosai da fatan kun ji dadin sa.